หวังอยู่ร่วมใจครองคู่สองเราขอเหินห่างเธอช่างใจเบาใกล้เขาก็เป่าฉันทิ้งจากคนเคยใกล้ชิดบังอนทุกวันนั้นห่วงอามอนยามนอนสะท้อนใจยิ่งคิดถึงไม่สางแม่นางไม่เคยรักจริงคนรักเก่าที่ถูกทอดทิ้งยังรักมันจริงแต่เธออภัยแม้ใจฉันโดนย้ำยีเสียจนปนปีจากคนที่ฉันรักเสมอเพราะว่ารักแน่รักแท้รักเดียวคือเธอไม่เคยโกรธกล่าวโทษเลยยอมเสือยอมเจอปัญหาจากคนเดิมที่รักเธอจริงแม้คนรักใหม่เธอทิ้งยอดยิงเธอจงกลับมาฉันคอยเธออยู่รอเธอเป็นคู่ชีวาใครเขาหมิ่นหมดราคาฉันจะเช็ดน้ำตาให้เองอภัยแม้ใจฉันโดนย้ำยีเสียจนฝนปีฉันรักเสมอเพราะว่ารักแน่รักแท้รักเดียวคือเธอไม่เคยโกรธกล่าวโทษเลยยอมเสือยอมเจอปัญหาจากคนเดิมที่รักเธอจริงแม้คนรักใหม่เธอทิ้งยอดยิงเธอจงกลับมาเธออยู่รอเธอเป็นคู่ชีวาใครเขาหมิ่นเธอหมดราคาฉันจะเช็ดน้ำตาให้